الرحمن الرحيم او غیب و مرکب او یا بدا نعینا غیر مرکب کل جوہر لکا جوہر یعنی العین اللذی جوہر نمراد اغائین دا لا يقبل الانقسام دغه مقابل د انقسام نه لا يقبل الانقسام چې د انقسام قبل وي نه لا فعلا ولا وهما ولا فرضا نه تقسیم فعلی او نه تقسیم وهمی او نه تقسیم فرضی لا فعلا باندې بر حاشیه مروتیه ته ګوره قوله لا فعلا فلا ينفق بعض اجزائه عن بعضها قوله لا فعلا فلا ينفق بعض اجزائه عن بعضها انفقاقاً حاصلاً في الخارج انفقاقاً حاصلاً في الخارج قوله لا فعلاً ألا ينفق بعض أجزائه عن بعضها انفقاقاً حاصلاً في الخارج فالفعلها هنا ما يقابل القوة فالفعل ها هنا ما يقابل القوة فعل فلا فعلا كي فمعنى هذا مقابل لقوة سراء مطلب لا تذكب التكشيم تذكب نقد تكشيم نرازي تذكب نقد تكشيم نرازي هي بعض أجزاء بعض نور أجزاء هنا جدا شيء یا دا قطع شرح او یا دا کسر شرح نبای قطع شرح بعض اجزاء دا بعض نور اجزاؤنا فعلا نقدا جدا کیجی او نا دا کسر شرح مطلب دا چه نبا پا دکی تقسیم قطعی راجی بالفعل او نبا پکی تقسیم کسری راضی بالفعل تقسیم قطعی کی نفوذ دا آلے سا روی اور تقسیم کسری دا زور سا روی بغیر دا نفوذ دا آلے راکا سا روی کاغل راکا رجی کو نکاغل سا روی خطت وچی تا راکا روی کتو والا ہاں چاکو چاکا رکھتا چاکو چا سر چاڑ را گئی جانا چاڑے خوبی نہیں رکھنا چاہیے وہ سر سے کس طرح ہاں چا سر چاڑے چاقو اگر دا یو جسم دا نو دکی تقسیم قطعی کی نفوذ دا آلے سا رویونی سا دا تقسیم فعلی قطعی رکھا نفوذ دا آلے سا رویونی سا اور تو تقسیم فعلی کسری بھی کسری دا مطلب نفوذ دا آلے سا رویونی بھی آسی دا زور سا رویونی عین هغه جوهر ته ویلی شي عین هغه چا ته ویلی شي چې دی به دا تقسیم قطعی کشری فعلان یعنی بالفعل به قبلی نه نقد پکې تقسیم نه قطعی راضي نه به پکې کشری راضي بالفعل به پکې فعلان به پکې تقسیم نه راضي نه قطعی کې نفوذ د علی سره وي نه کشری کې بغیر د نفوذ د علی نه د زور سره ورته بشي اولا وهم ان انا بده کی تقسیم وهمی راضی تقسیم وهمی عبارت دا د تقسیم د جزئینا په طرف د جزئیاتو په معونت توهم سره. تقسیم وهمی معنی تقسیم الجزئیه الی الجزئیات بمعونت الوهم، او تقسیم فرضی دا عبارت دا عن تقسیم الکلی الی الکلیات بمعونة العقل. نجو دی جوهر نو مراد اغا عین دا چی نبا پکی تقسیم قطعی و تقسیم کسری نبا پکی مرادی بالفعل، او نبا پکی تقسیم وهمی رادی، نبا پکی تقسیم فرضی رادی. تقسیم وهمی تقسیم د جزئیه الی الجزئیات بمعونه الوهم، تقسیم فرضی تقسیم د کلیه په طرف ته کلیات خو په معونه عقل سره. وهو الجزء الذي لا يتجزا، دا جوهر دا جزء لا يتجزا، کلکی عین غیر مرکب بھی انگیز بے جوہر بھی لیتی ادا جوہر سب بلا بلا نگ تالی بلا جوہر غیر مرکب بلکہ جا جیب لا تجزا جا دا غجود لا تجزا تیلے بقابل لپار تجزیدی نا لیکن با تقسیم نر علی نا تقسیم قطعی نا تقسیم کسری بالفعل انا بکی تقسیم وهمی رازی نا بکی تقسیم فرضی رازی. وہ سوال دادا کہ مصنف کے عین تقسیم کلا شروع کیا تھا انوی ولا کہ وہ ہوا اما مرکب و هو الجسم، دائم بیا مرکب نہیں کہیں مرکب نو بیا جسم دا نو التا یہ پا جسم باندے کاف نو داخل کرا دا سے نوی دی کہ وہ ہوا اما مرکب کل جسم کله وهو جسم یو ویلا دلته په دې جوهر باندې کافه داخل کړو چې وای او غیر مرکب نو یا بدا عین غیر مرکب وی کل جوهر دغه کافه داخل کړه دا ساری ولم یقل سره جواب کړ ولم یقل وهو الجوهر نکالت وهو جسم ویلا احترازا عن ورود المنع جواب حاصل خلاصہ دادا کہ کم شریف کا سویلی ویتا نا کہ او غیر مرکبین یا بد دا عین کا غیر مرکب ہوا نبیا و هو الجوہر دا عین غیر مرکب دا جوہر دا یعنی دود لا تجزا دا کدا سو مشریف ویلی ویتا نبیا بدا سوال واری دا یعنی کہ عین غیر مرکب دا صرف جوہر یعنی صرف دود لا تجزا خون نا دا کنا عین غیر مرکب او درانی خوب بلا اقسام داخل دی لکه سنگی جولا که دادا که اولانی داخل دا و دا غرنگی حیولا ابی هم اولانی داخل دا اصورت بابا هم اولانی داخل دا طول آیان دی او دی غیر مرکب او دا غرنگی عقول عالیا او نفوس مجرد دا طول دا عین غیر مرکب دلانی داخل دا بیا تسنگی عین غیر مرکب پا جوہر یعنی پجوس کے منحصر کا ہے او جا سوائے کہ او غیر مرکبی وہو الجوہر وہو الجوہر ہی دیئے کہا جب دا سوال والی دیو کہ حصل دا عین غیر مرکب دی پا جوہر کی صحیح نہ دا یعنی پجوس لیسا دزا کے لیکن جو عین غیر مرکب دی پارا نور اقسام ہما اس کا حیولا دا سورت بابا دا اقول آلی دی نفوس مجردہ نک دی وهو جوهر ویلی لیکن دا سوال واری دلو دا چرا با واری دلو بیا دا دق سوال نزان بچ کولو دا پارا سو ویلا کل داو حالی و دا سوال نسی کولو کنا بی این غیر مرکب لانی خونو سیزنم داخل دی کنا د ویله شي ما خو غیر مرکب په جوهر کې مناظر خو نه کړو ما اوسو ویلا ولم يقل وهو الجوهر احترازا عن ورود المنع دبار الاذان بس کول د ورود دغه منع د ورود دغه اعتراض نه بأن ما لا يتركب ولا ينحصر عقلا في الجوهر بمعنى الجزء الذي لا يتجزا بل لابد من ابطال الهيولى والسورة سورتنا مراد سورة جسمية دغرني سورة نوعية والعقول والنفوس المجردة ليتم ذلك تاتي يتم في ذلك دا حصر دا عین غیر مرکب پا جوہر اوکے یعنی حصر دا عین غیر مرکب پا جوہر کی صحیح کیے گی انجلس دزا کنے پس پا صحیح کیے گی تاسو حیولا باطلہ کئی آو سورتم باطل کئی آو قولا نفوس مجردہ تجی ابتال ہما اوکے تجی ابتال ترسو پوری خوائن دا تجم رب حصر دا عین غیر مرکب پا جوہر کی یعنی جوش کے با صحیح بھی نا مذیب جنا مصنف رحمه الله تعالى قال جوهر الى تاك دغه اعتراض نا ان جو مصنف بشو شي وين دل فلاسفه تي لا وجود للجوهر الفرو وين دل فلاسفه لا وجود للجوهر الفرو فلاسفه وجود لا تدلاشتا دود لا تجزا باطلو دا وعند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفرد لا جوهر الفرد دود لا تجزا بل نوم دا آني الجزء الذي لا يتجزا دود لا تجزا إلا وجود نشتا دود لا تجزا بهم نوم شلو جوهر فرد تاسو مې ویلي کې اولنۍ فصل کې ویلي وو فصل ان کې ابطال الجزء الذي لا يتجزا تاسو حکم او دا رائے مطابق خالق فلاسفه او چې تاسو وایو چې لا وجود للجزء الذي لا يتجزا بیا دا خو راته وایو کنه چې اجسام بیا د چانه مرکب دي دوز باطل دا وجود لره دوز نشتا دتا فی دا جسم چانا مرکب وایه دیوی و ترکب الجسم انما هو من الحیولا و صورت جسم خود حیولا صورت نمرکب دا اجزا لا تتجزا نا نا دا ستاسو دا حکمه پر منس که مسئله اختلافی ستاسو وای اجزا مرکب دا اجزا و لا تتجزا نا اگوی وای اجزا مرکب دا حیولا خود صورتو تاسو دوز باندې ایمان ساتي او فلاسفه په دوز باندې کفر انتم تقرون بوجود الجزء والفلاسفه ينكرون ان وجود الجزء و تاسو دلائل تاسو وایي چې الجزء الذي لا يتجزا ثابت موجود تاسو دلائل وسه وخپل دلائل ګورئ وأقوى أدلة إثبات الجزء ساري هاي أقوى دا أدلة ودا إثبات الجزء مطلب دا إثبات الجزء باندي متكلمين وخاطب دير دلائل ليها دوغو تمام دلائلو كي تكون أقوى دليل غير مضبوط دليل لأنه أغداد أنه لو وضعت كرة حقيقية بشرت الشيخ دلائشي كرة حقيقية كرة تعلمان آغا جسم تبليشي تفاقبان دي بسطح مشتدير احاطة كري كرة آغا جسم تبليشي تفاقبان دي بسطح مشتدير احاطة كري بديشان سرا لذي جسم په منځ کې چې ته یو نقطه فرض کې بیا دغه نقطې نه کوم خطوط را وباسه دغه سطح ته نو کې دا خطوط ټول یو برابر راځي هلته ګرمي موسم نه کوي ولا فويش قرشا دواي ويا هذا جسم تا سكيم ولا قرا هذا جسم تا ويلي شو ده بغبان بسط هي مستديره يا هاتا كري وي پریشان سارا کہ تاسو در جسم په مېش کې چې و قرا فرض کې او نقطه فرض کې ابا دغه د نقطه نه خطوط د سطح ته راوباتي چې دا ټول خطوط په خپل مېش کې یو برابر راشي دغه شي جسم طويل شي پورا دا پورا په تلې یاد کیږي چې فوټبال دی پورا وایي دا فوټبال دی تاسو کړه دا بالکل پورا دی کړه دا هغه په مېش کې نقطه فرض کې کړه ادي برابر ساتي د خطوط راوالي خو خطوط په سره یې په مېش کې برابر او تکمیل طالبانو په لاس کې حکومت ته کې پورا نه لګتل نمو ده کتل تا تاریب پورا اوپی جنگ ده او دائره تا تاوی دائره پورا جیسم اتوارو که دائره آغا سطح مستوی تاویلی سی دائره آغا سطح تاویلی سی که پا غبانی با یو خط مستدیر راتا اتوائی وی خط مستدیر باور بانی احاطا کری وی په دې سره چې دغه سطح مېش کې تاسو یو نقطه فرض کړئ ابا دې غیر نه خطوط دغه خط مستدیر تر او باسي دا ټول خطوط په خپل ځای کې یو برابر وي دغه سطح د څه ویلې طالبا دا هغه سره د طالبا دلیل و دلیل ډول ګوره ها لو وضعت قرة حقيقيه قرة حقيقيه على سطح حقيقي سطح حقیقی باندھے یعنی پا سطح مستوی باندھے دا گورا دا یو سطح مستوی کا دا بھی نہیں تعلیم کرا برابر سطح دا ما پلاس کی پورا دا دا اور باندھے کیم خدر آور او دې کورې ملاقات چې د سطح سره وګړو کنه او د خپل یو داسې جوړ سره به دا پورا د سطح سره ملاقات کوي چې هغه جوړ به قابل د انقسام اصلا نه وي چې هغه جوړ به قابل د انقسام اصلا نه وي داسې یو جوړ سره به ورسره ملاقات کوي داسې یو جوړ سره به ملاقات کوي ورسره کی هغه جوړ به قابل په انګشامه اصلا لا فعلن ولا وهمن ولا فرضن اګان ما بدوی لا کو دې زاد دې ثابت شو کا باطل شو ثاني ما جوړ وای ثابت ثابت ورته واقوى اثبات الوجود انه لو وضعت كرة حقيقية على سطح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير منقسم دبا یو جزء غیر منقسم سره بدا کړه دې سطح مساوي سره ملاقات کوي یو یو سره هغه به غیر منقسم قابل انسان اصلا نه یاد دي لکه دا دا دو جزونو سره به د دې کړې ملاقات د دې سطح سره وی نه ولی که دو جزونو سره راشي کنه دا به دی مطلب دا دی چې دې پورا ته خاطر راغله پورا کې سره خط راغی د فیل په خط راغی او پورا کې خط نشي راتللای ښا کوم پورا کې چې خط وینو هغه پورا حقيقي نه وي دا اا چې هیڅان پورا وی خو حقیقت کې پورا وی نه مې دا مونږ وایو چې پورې ملاقات سره سره یو جوړ غیر منقسم سره یو او سره به وی نه الا ما سات په دې کې اني لکانو په خط کې بیل سره قلم ته کون پورا تا نه حقيقي یا کار دا هغه ډیر ورځې له د اثبات جوش کې یو دلیل شو د تاریخ درې مطابق دا تمام ادله او د اثبات جوش کې اقوا دلیل دا او اشهار د دلایل د اثبات جوش په دلایلو کې چې کوم دلایل اشهار دي نه هغه او اشهارها عند المشایخ رحمهم الله تعالی وجهان اي دليلان الاول أنه لو كان كل عين منقسما لا إلى نهاية ولا سفو تعرف شوائيو في دولة جذاب باطل لا وجود للجوهر الفرد يعني الجزء الذي لا يتجزى هر عين هر جسم دا قابل لفارد انقسام لا إلى نهاية الجسم کے انقسام لا إلى نهاية چلے گی آپ پر یہ اجرے گی نا باطل دا دوی لرا دوی ستا ما تاس ما سر ایوی چوی نیو کانا دوی وی دا خشخاش و دانا دا کانا دان قابل پاد انجسام دا لا الا نهایت دا کتاب سر از سر دا سی آلات اوزار پیدا شی کتاب سو اغی سر از خشخاش و دانی نا تختی و باطل ہے اصل دوی وی دیر و دو بری تختی و اسی رشی تیز از مدر از اسمان مخبا پر کی علاو بدنور پاتی نیو اگر ادری گی نعم متكلمين واي غور طالبا فلاسفه فكرت خبر الدغسي في كذا كتاسو شي وايو كل عين منقسم لا الى نهايه تن بلم تكون الخردله اصغر من الجبل بيقول بخردله هم باب اصغر الجبل نشي خردله بيجن دشبيلاني دانا تک چلے اے لکھا تو پی جانے ہو مولا سپیلا نہیں گانا پی جانے تو پی جانا پی جانے تا گوندی ہی گانا پی جانے اپنے کا بند ہی گانا کیوں کہ بند کو لے شاید بند کی مولا میں کنا سکا ہوئے اگر کفام فیاخ بانے مرکر مارا ذا كل اكو ان شاء الله كل ذا كده ها دايو لا حبقت لك من جوه ها دايو ذا سامي يعني اسبان او رزم يقول كان جوه بيجي على خطي من کوئی دن کو لے گیا اتا سامنے بسارو کی گئی نا نا اب طرف نو ال دار ہو گیا کہ رحمهم الله وتعالى وجهان اي دليلان الاول انه لو كان كل عين منقسما لا الى نهايته فكيف هر عين لا منقسم في لا إلى نهاية أو جزء ثابت نشي لم تكن الخردلة بابا نشي دانا بس بيلاني أصغر من الجبل أصغر ده أصغر ما ولي لك صاحب سيكون خطك وراغي بانده كبير أكثر أكثر أغزى نبو كنا ده کا غزا نه بن کې دی ورو ته واشعروا عند المشايخ وجهان الدليلان الاول انه لو كان كل عين منقسما لا الى النهايه لم تكن الخردل اصغر من الجبل ولي لان كل منهما غير متناهي الاجزاء لكي تقول هل منقسم لا الى نهايه فيه دیکھو با خردلہ کی غیر متناہی اجزاء موجود ہوئی اجبال کے بہم غیر متناہی اجزاء موجود ہوئی لدوارا پاجہ کے برابر نہیں شور بے خدا لازمی کی چھ خردلہ با اصغر و اجبال نشی امہ ذکا تعلیبہ چھ عظم و صغر دیکھو دی سر راضی کرنا چھ جو دیا کہ اجزاء کم دین علت صغر بلدہ کہ اجزاء زیادتی نالتا عظم راضی کرنا کہ کلا جا برابر شوالو بیا خوبا جوار اینان جسمان شوی برابر ہو اس سے کلا ہر عین منقسم لا الہ نہایت فلو ہر عین کے اجزاء غیر متناہی بے فخر بلا کے اجزاء بھی غیر متناہی اور جبل کی وہ اجزاء بھی غیر متناہی بے خدا کے برابر بھی کنا یا کہ بخر دل اصغر اور جبل نشی اور دا باطل بھی لے بجاہا دام باطل کہ ہر جسم ہر عین قابل سے پار نسام لا الہ نہایت اور جس باطل ہو شی جس باطل فلو لأن كل منهما غير متناهي الأجزاء والعلم والشغر إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها وذلك كثرة وقلتها في ذا متصور إنما تصور ذا متصور كيجي في المتناهي فمتناهي كذا إيه لذلك أن أجزاء متناهي لي لذلك أن أجزاء متناهي لي وش بباقلة وكثرة متصور لي مثلا لذلك أجزاء متناهي لي ذا هزار لي لذلك أجزاء هم متناهي بيو دو هزار دي وده زيادة وغسر شوالو كم شوالو أشي كلا دام غير متناهي دا غير متناهي بيا قليل تلك وغسر متصور كده ليشي نا دا أشهر دلائلو كي أولنا دليل دين دليل فده أشهر دلائلو دا إثبات تجوز كي أغدا وثاني أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته كي اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته دانه ذا وجد ذات الجسم نا يعني اجتماع أجزاء الجسم دا مقتضى ندا ذات الجسم ذات الجسم مقتضی دا اجتماع دا اجزاء دا پارا ندا ندا اجتماع دا ذات الجسم مقتضا دا کدا اجتماع کو مقتضا وے ذات الجسم دا پارا ہم بے با جسم قابل دا پارا افتراق ہوا نا یہ جسم وے گا نا بے بے دا مقتضا ہوا کرنے سے اجتماع دا تب دیتے افتراق رکھ لے لو نا حالانکہ جسم کے افتراق رابی تاکو وہ سر مکہ وقت تلو وثانی أن اجتماع في بدر الوجه وين متكافئة تخلفيز الشاهي قال لك وثاني أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته أي ليس مقتضى لذات الجسم وإلا لما قبل الافتراق كان يبقى جسم قابل لفرض الافتراق هل أنت جسم قابل لفرض الافتراق ده فتقول جسم قابل لفرض الافتراق ولو نفل او جسم کے افتراق ممکن شوالو او ہر ممکن داخل بھی تحت قدرت اللہ تعالی نفل اللہ تعالی قادر علی ان یخلق فیہ الافتراق الذی لا یتجزا یہ ثابت ہوگا نا ثابت ہو شوالو فالله تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزى لأن الجزء لأن الجزء باني ورغم ذي نكتة مروتية لأن الجزء أنا ما أخذ عبارة محذوفة نكتة مروتية علة لمحذوف لأن الجزء علة لمحذوف فالمطلوب ثابت هذا إذا قدرت لازم لا غير على أن يخلق الافتراق إلى الجزء لا يتجزى فالمطلوب ثابت إذا مو مطلوب في إثبات الجزء ثابت نكتة مروتية قوله لأن الجزء الذي لآخره علة لمحذوف أي فالمطلوب ثابت في وجود الجزء لا تجزى لا ولي لأن الجزء الذي تنازعنا فيه لو قرا لا جسم لك أنا من هو ذكي فراق ممكن فراق ذكي ممكن نداء بداخل كهذا قدرة الله تعالى أن أوشكاش رفلاب بدي قادر بي أن يخلق فيه الافتراق إلى الذي لا يتجزأ دا پکې وښول دا پکې وښول دا پکې وښول دا پکې وښول دا خیر نه دا غلطه ده دا وښه اڅه ده لا یته ده دا فالله تعالى قادر على ان يخلق فيها فيها الاتراق الى الذي لا يتجزا تغزا هذا نفال مطلوب ثابتون وزم مطلوب ثابت شوالو في وجود الجزء لا تجزا ولي لان الجزء الذي تنازعنا فيه دغ الجزء بارك من ول دا لا تجزا تاسولنا دغم سلا ارتجزا اخه کې دا ذکر را لګا نه نو موږ وايي مطلوب ثابتون زموږ مطلوب ثابت ته چې وجود د جوز دا ولی لئن الجزء الذي تنازعنا فيه چې کوم کې تما اوس دګړه دا لون دالاته دا زوې دا شته اته جزاء دا ان امکان افتراقو هو کدا دې افتراقو هم ممکن وی لکه ته چې وایې کنه او هر ممکن داخل ته تا قدرت الله تعالی مدد دې ځکه راکوم داخل ته دا قدرت الله تعالی وی انم کنه افترا کو لازمت قدرت الله تعالی علیه ته په دې افترا کوم به خو قدرت موجود وی ولی دفعا للاجر زی خدای به اجر نه منزع څه ممکن نه پخې به خامخ له قدرت وی تری مې خدای عاجل وی دا نه کړ خپل اجر نه څه منظر دا لازمت قدرت الله تعالى عليه دفعا للعجز دين و دي باندې بر دفعا للعجز باندې بر وس حاشا مروتي ته ګوره ښا دفعا للعجز لازمت قدرت الله تعالى عليه دفعا للعجز وهذا خلف وهذا خلف دا کی اوس ا بخدای لگی پر دغ جوش کے بہما دا افتراقات ممکنہ تا غزام مطابق پکیا رسلا پیدا کئی کنا دغ کے ہما نو هذا خلف وهذا خلف دا خلاف مفروض کہ امکان افتراقو ہوا اولا زمت قدرت اللہ تعالیٰ علیہ دا خلاف ہے مفروض ہے لیکن مفروض دا گا کنا کہ پا آغا جسم کی حکومی تکلیف شکل دا زمان کردو کنا دیکھ چی سوم را افتراقات ممکن ہوا نمکم دا فرق کنا کہ آغا دا طول خلق اللہ صلی اللہ صلی اللہ وکر لو دا گا فرق ممکن کنا وست وائی چی نا دفت هم لا افتراقات ممکن است لا افتراقات ممکن هم داخل تحت قدرت الله تعالی دی وزاقا لما کنی خبر خلاف دیتا خلاف ندا خلاف مفروض تو کنا بقیل شروع بلا گورا فالله تعالی قادر على ان يخلق فيه الافتراق دو جسم کتا ما زمر افتراقات ممکن دی نا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادر ویسا آغا دا ادم نا وجود تا را اوبا اسی تو سمرا پکی ممکنو دی مقودا فرد سمرا ممکن دی نو آغا خلق اللہ تعالی اب خدر قدر دن داخل او خدر بد آغی خلقا کبھی او سوائی نا داغا جوزا کنا لیکن بیالا افتراقات ستا انزابم داخل تحت قدرت اللہ تعالی یہ مخنی خبر خلاف رہا طالب کرانا تھا خلاف مفروض باطل رقم باطل کی دغ جوش کی بیائی صداق سی چی ممکن ہو اسی رضاق کی بیائی ممکن بھی نا رضاق کی بیائی ممکن نشم جا سر حیث بیا جو جا سر حیث بیا تو مم دعا صاحبی تا سوالا تیجو پوئی نشوی او دا سپندیار موری دا پوئی شوی کانا پوئی شوی بچے تیجو کم جائے گا اچرات ولم د اسپنجار موریدان دی بچا خان موریدان پټه می کوم د بچا خان موریدو خاجی راځي تاری بچا خان غبیا لا خو کن هغه مسلم لګیان خدا عبدالکریم خان موریدان پټه یو راځه أنا لأن الجزء فالمطلوب ثابت لأن الجزء الذي تنازعنا فيه إن أمكن اعتراقه لزمت قدرة الله تعالى عليه دفعا للإجزاء حيث مروتية وهذا خلف وهذا خلف لأن المفروض هذا خلف ولي لأن المفروض أن القادر سبحانه أخرج كل انقسام ممكن من القوة إلى الفعل فكيفهم دغه فرق كان انت بدك نسم كذا سمر اعتراقات ممكن و خدايا غدا عدم وجود تشكلوا رئيس تري دي سمر كيف ممكن و اگر طول الله تعالى دا عدمنا وجود طرف ذا را خارج کړي مطلب دا خبره فرض وا ته وس وای ته نه نه داخل ا بیان اختلافات ممکنه استه دا هغه مخکنه مخکنه خبره خلاف وکنه خلاف مفروض داخل مفروض باطل نظام باطل چې دته لا بیان اختلاف ممکن دي چې به وس اختلاف مطلب ممکن دي نه که زه پته ممکن نه شو نو شرط طالبه جوجو لا څه دا کولو دا زموږ دعوه دا وهذا خلف لأن المفروض أن القادر سبحانه وتعالى أخرج كل انقسام يعني اختراق ممكن من القوة إلى الفعل لهذا الضاق باطلة في أمكن اختراقه إذا آخر يجوز اختراق شيء ممكن لا خصوصه باطل لكن يبني خلاف المفروض لازم راضي او الا من ممكن او داخل انا جزء تمام بكل جدار داخل الزمان داخل بل اختلاف ممكن ندا تو هاي بكل شده ممكن دا انا كذوسي كالخلاف بكي ممكن ممكن واي وخلاف المفروض لازم راضي دا باطل اختلاف بكي ممكن نبي نسبة امكان ذا اختلاف بكي غلط نسبة كي بامكان ذا اختلاف وی نا ازم کان دے فراق پکرانے کا نوستے چوہ بھی چولو تم مدعا ثابتا سوالا انفا المطلوب ثابتن لئن جل اللذی تنازانا فیه ان امکان افتراقوه داخل باطل زکا خلاف مفروض لازم راضی و الا ممکن اکدہ دے فراق ممکن نشی نا ثبت المدعا دے منگا مدعا ثابتا سوالا تجولت زادر و جوستا ثابتا باطل دا نا سب پوری فی طالبان کا تو دل ملا پڑے سب پوری فی ساتھ پر اختیار شو دلائل تاسو ویر تر اوسه پوری دا اس بات ته جوړه دریو اقوا ادوس اتاه افاره دا کول په یو لا کوي و هی وسخ ول کل ضعیف ټول دلائل شو دي دا ضعیف تلې کونده شو sobre tempo ya ya me ghiri كل ضعيفون باندي بنخو كي دي نه بعد بیا تاسو د هر دلی وجل زوف وایي ان شاء الله تعالی او شو ری په مخ مخه خدای مو بیا دا وایي